Jeg befinner meg nå I en nyåpnet kunstnerrestaurant I Oslo sentrum, et lite intimt lokale som allerede har rukket å bli meget populært I byens kunstnerkretser. Jeg har tenkt å forsøke å slå av en prat med noen av gjestene her, og ja, her alene ved et lite bord like ved siden av meg sitter en mann som ser, ja han ser faktisk temmelig deprimert ut. Unnskyld, men de så deprimert? Har de noe imot at jeg setter meg ned litt øyeblikk, eller? Nei, jeg bare sitter. Går det an å spørre dem om hvorfor de så deprimert? Ja da. Hvorfor de så deprimert? Jeg så deprimert fordi jeg ikke noe pen. Nei, kjære dyr da. Ikke da pen, de? Nei, jeg ikke noe pen. Jo, de så pen. Nei, jeg ikke pen. De like pen som ja, 9 av 15 personer jeg kjenner. Ja, de sier de bare for å trøste meg, det. Nei, ærlig talt, ja, hva heter de forresten? Carlsen. Ja, ærlig talt, jeg synes absolutt de en meget attraktiv mann, herr Carlsen. Det fru Carlsen. Et par minutter senere, 3 bord lengre vekk I samme restaurant. Jeg befinner meg nå et par minutter senere, 3 bord lengre vekk I samme restaurant. Og ved bordet her sitter en ung mann som jeg vil anta ja, ser ut som en skuespiller. Han ser I hvert fall slik ut, og ja, minner faktisk om en blanding av Willy Hol og Wenche Foss. Unnskyld, men har de noe imot at jeg setter meg ned et øyeblikk? Ja, altså nei, hvis de har noe på hjertet som kanskje kan slå en prat med meg om, så forstår, jo... Jeg forstår, men grunnen til at jeg ønsket å slå meg ned her faktisk at de ligner på en skuespiller jeg har sett. Åh, oh, de tenker på slipset? Nei, det... Altså, det stemmer det, for det nemlig nøyaktig samme slips som Leif Fyster brukte på en revy på Edderkoppen for et par år siden. Nei, det var ikke slipset jeg siktet til. Åh, oh, de tenker på skoene! Det nøyaktig kopi av Aud Schønmanns sko I Skulle det dukke opp flere lik, så det bare å ringe. Nei, ryggsekken? Nei. Mandolæren? Nei. Bananen? Nei, hør nå her da. De skuespillere I det hele tatt? Nesten. Nesten skuespiller. Nesten skuespiller, men hva de for noe når de nesten skuespiller da? Maler, ja. Og bildhugger. Bildhugger? Og grafiker. Grafiker også? Ja, jeg driver med all slags kunstner. Jeg skjønner, men de har ikke noe... De kan ikke vise oss noe. Har de noe her som... Jo, de kan jo for eksempel se på en del av det som på veggene her. Det har jeg laget. Ja. Det der for eksempel, det et selvportrett som jeg malte I forrige uke her. Men hvis det et selvportrett av dem, da må de ha fått uhyggelig mye mat siste uke. Nei, men jeg hadde så uhyggelig lite maling I forrige uke. Ja, vel, men ja, de sa de drev med skulptur også. Det ikke de som har laget kanskje den der abstrakte skulpturen, den på veggen der oppe, den... Og du mener den over døren der? Ja, den, for meg ser den ut som en... Den lavet av en masse metalltråd som tvunnet sammen til en rund... Hva kaller de den? Ja, det kaller jeg airconditioning, ja. Den laget av elektrisk viftekompani AS, den så vidt jeg vet, hvertfall. Ja, men... Jeg skjønner. Men den saken de har I rammen på bordet der da, det vel en slags sånn op-art, collage, moderne stilleben som gjengir virkeligheten 100% realistisk og så videre. Nei, nå jo ikke det, altså... Nei, jeg tenkte på materialen, ikke sant? Altså, spagettien her ser jo ut som ekte spagetti, og kjøttbollen ser helt ut som ekte... Ja, det middagen min, altså. Den bare står I en tom ramme på bordet, ikke sant? For at jeg ikke skal søle... Unforlandsom. Ja, liker den forresten? Ja, den ser jo delikat ut, det... Ja, jeg kan feste den til rammen her sånn, og så kan du få den for 500 kroner. Nei, ærlig talt. Ja, nå har jeg det! Jeg spiser opp kjøttbollene, og så får du resten for 300 kroner. Nei, tusen takk, jeg tror ikke jeg ikke sulten. 200 kroner! Nei, jeg ikke så glad I spagetti heller. Aha! Hva med en innrammet signert napoleonskake til 50 kroner? Nei, tusen takk. 25 kroner for en pølse med noppe? Nei. 15 kroner for en pose pianetter da? Nei. 3 kroner til bussen hjem?